وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل داب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يدلل الله فما له من هاد ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. سورة مؤمن کی اصل مسلوہ دعوت الی اللہ دایان ہمیشہ د پار دنیا کی دو قسم دی. یو داعی الی اللہ آغا رابلون کے چدا اللہ مخلوق اللہ ترابلی دا اللہ مخلوق دا اللہ عبادت ترابلی دا اللہ مخلوق تا دا اللہ پیغام رسائی. دویم قسم داعی آغا دے چی غم کار کی دا رابلن اور دعوت خدا کا کار دا دے چاہ خلق دا اللہ نہ اڑئی حق داعی دا باطل دے. یو طرف تا دا اللہ وحدانیت و دا اللہ توحید و دا اللہ دین و او بل طرف تا شرک و باطل دین و دغی ترابلون کے اول ابلیس و او آخر ابلیس دے. چونکہ اغوم ځان لخپل خلق پیدا کړی دی اغیوم هغه کار کوي چې کم ابلیس کو په انسانانو کې هم او په پیریانو کې هم الله غلی یو مهلت ورکړی دی دنیا کې او د هغې مهلت نه هغه دغه فایده اخلي چې دین باطل ته شرک ته د الله خلاف ته د انبیاءو خلاف ته د الله نافرمانۍ ته خلق را بلی. اس دا غم دعوت تے او دا نیکو خلقم دعوت تے سلسلہ دا انبیاء و اللہ دا دے دا پارا شروع کلا دا خلق اللہ ترو بلی او دی خلق تا دا اللہ پیغام رسی دا دے دا پارا چی دا اللہ دا قہر او دا غضب نبچ شی او دا اللہ رحمت کے داخل شی. ابلیس لگیا دے خلق دا اللہ دا رحمت نا اڑی بی دینے تا دین باطل تا شرک تا دا اللہ نا فرمانے تا خلق را بلی او دا سبب دا اللہ دا قہر او دا غضب دے. دا دو متضاد قوتونه چې دنیا باد شوی دا دارا روان دی ار یو لگیا دے خپل طاقت استعمالی یو دا حق دا پارا او بل دا حق خلاف. فرعون دا داعی دا باطلو د د عقیده باطل وا د د دین باطل و د د الله خلاف و د د موسی علیہ الصلوۃ والسلام خلاف. هغه خپل قوم بنی اسرائیل دا دواړه قومونه را بلل خپل عبادت ته د غیر الله عبادت ته دغه د الله نافرمانی وا دغه سبب د الله د قهر او د غضب او زکه پاغي باندې وشو او دغه سید مخدز مکنه الله ډیر خلق لره کړه د چي غیبت دي ته خلق را بالو او دنیا زندگی په دې باندې تیر کړي وا حق پرس پیدا شو. موسی علیہ الصلات والسلام د الله نبی او د الله پیغمبر هغه مسله شروع کړه د الله دین ته او توحید ته را بلل شروع کړو نو داغه د قوم نه وسړی پاتې هغه پر رجل مؤمن سره مشهور دي هغه حق پرستو هغه د حق پرستو مرګرتیا وکړه، نو هغه دای جوړ شو. دا یو قوم دی، دا یو خاندان نه دی فرعون او دا دواړه، یو داعی د باطل دی او بل داعی د حق او د الله د توحید دی. د دې بیان سمخ کې یو خطاب تیر شو، دویم خطاب قوم سره دا دی: وقال الذي آمن، او یا سړی ایمان راوړی، یا قومی، اے قوم زما، انی اخاف علیکم، یقیناً زو یریگم پتا سو باندی، مثل یوم الاحزاب، داغی سزانا، داغی جزانا، چیغا پشان داغ روزی در ڈلو دا. پا اول خطاب کی دویلیو، دا حق پرس مرگرتی کولا، اتقتلون رجلن ان یقول ربی اللہ، دا دی وجن تاسو یو سڑے وجنه، چاغه وی زمارا بللا دے، او هغه تاسو مللا ترا بلی، هغه د الله قرب او نزدېکت غواړي، هغه د الله د رحمت طلبگار دے، هم د ځان د پاره هم تاسو د پاره، او تاسو هغه وجنه. په دویم خطاب کې دا وی چې سیدا نن تاسو حکومت دے، نن تاسو زور دے، اشاره دی ته وکړه چې سبا یو ورځ را روانه، نن تاسو دا قوت او طاقت او زور بنی، کمزوری بھائی بیا بس کوئے، نن خستاسو حکومت تے تو مونگ بزور اور شے، خوصبا بتاسو کمزوری ہے و تاسو لبس زور اور اللہ بیدا کی، امین ینصرنا من باس اللہ ان جاءنا. نو پدریم خطاب کی و تداوی کل چی فسرینوی دے دا قوم پا خیالاتو بانی پوشو، چی غیم رو رو سختی تسر شورو کولا، نو دے و تداوی دار در طرف نے یو قسم تخویف دنیاوی دی جدی ذکر کئی دی خپل قوم تا، وی یاد ساتے ما سر گوری دا یر دا چھ پتا سبم دغا سی عذاب نازل شی لکا سنگا چھ پا دیرو ڈالو نازل شویو، دا غیر وزی نزی یریگم، دا آغا سی عذابونو سزاگانو نیریگم پتا سو. نو اس وقت داغی وضاحت کی مثلا داوی قوم نوحن، پشان دا حالت دا قوم نوح علیہ السلام و عادن، او پشان دا حالت دا عادیانو چی قوم دا هود علیہ السلام و ثمود، او پشان دا حال دا ثمودیانو چی قوم دا صالح علیہ السلام والذین من بعدهم، او حق کسانو من بعدهم جردین پس، خبر آئے اجمال طرف تمت راوستا لاولی سنس وضاحتو کو، او داغین پس والذین من بعدهم خلاصه دا کلام چی داغین روز تا سور دنیا دیر شو، سم ردل تیر شوی، اغیل اللہ سق سم عذابون ورکو، داغ عذابون نظیریگم چی پتاسو براشی، ولی سنگ چی تاسو سنگ چیغی نافرمانی کرده و داغ ستاسم نافرمانی شروع کرده، سنگ چیغی دا حق پرستو سر کرده و دا ستاسم دا حق پرستو سر شروع کرده. وما اللہ یریدو ظلما للعباد، او نده اللہ چی اراده کی دا زیادی پخپل بنیانو، دا بنیان پخپل ظلم کی، زکا غی زان شیطان تا نزدیکی و دا اللہ نزان لری کی، دا اللہ دا رحمت نزان لری کی، او دا اللہ قہر او غضب او لعنت تزان نزدے کی، نو اللہ وی تبا بدغی کی خوشا لینو، ذکر تا مستحق دا دغی، وما اللہ یرید ظلم للعباد، چیو سڑے دا نور نزان نساتی، دا گرمین او دا پیتا و نزان نساتی، او خلی پر آماتی دی، او گرمی ولی شوی دا، او رنگ ولی تور کرده دی، اللہ دل سور پیدا کرده دی، و نشتا آباده شتا دی، زان دا دینور نا نساتی اونور تا، نو بس اللہ وی تا دی لائق، تم پا دی قهر و غضب کی خوشا لے، اللہ نگواری چی پا خفل و بنیانو بانده ظلم و زیادیو کی، اللہ پا خفل و بنیانو بانده رحم کی، اللہ دا دید پارا دا رحمت سور پیدا کرده دی با دنیا کی. یا قومی و یا قومی انی اخاف علیکم یوم التنادو، چې څنګه تخویفی دنیاوی ذکر کو، نو سره پخپل خبره کې پخپل بیان کې تخویف اخروی ذکر کې ډېر فصیح سره دی. اول له حق پرستر مرګرتیا د لپاره دعوت پیش چې دا د الله بنده دی، د الله پیغمبر دی، د الله نبی دی. تاسو د دې وجنه ولې وجنه چې غوی زماره الله دی، اخو د الله توحید بیانې. دویم قوم ته اشاره وکړه چې په تاسو باندې داسې یو وخت راتی شي چې کمزوري وي، څنګه چې نن په دې ملک کې مسلمانان کمزوري دي. خو چې کله تاسو کمزوري شئ نو بیا به ستاسو زورور سوکی، بیا به ستاسو امداد سوک کوي. نو ورپسې په درېیم خطاب کې بیا ووي چې ګوره مه کوئ او زه یارېږم، عذاب به در باندې راشي لکه څنګه چې په پخوانو باندې راغلی. نو اس وقت بیا ہوئی زد دنیا کی بچ پہ اولانے نو آپ اللہ بس کہوئے ویا قومی اے قوم آدم آئنی اخاف علیکم یقیناً زو یریگم پتا سبانی یوم التنادو دا اغر وزد چغنا دا اغر وزد آوازنونا یوم التنادو دا دا قیامت تو نموننا یو نم دے لیکن سنگا چی مخ کی دا دی نمونا نورم تیشو یوم الحساب هم د دې نوم دی، نږدې نږدې تیر شو. یوم الطلاق هم د دې نوم دی، اگر اوس چې په هغې کې به ملاقات وکړي مخلوقات د خپل رب سره، انسانان د خپلو اعمالو سره. نو یوم التناد اگر اوس چې هغه د چغو سرو ده، د آوازونو ده، په هغې کې به آوازونه کېږي که نه؟ په هغې کې به الله هم دې مخلوق ته آواز کوي، ملیک به ورته هم آواز کوي، جنتیان با واس کی دوزخیان تا دوزخیان با واس کی جنت دا دا وازون روز دا یوم التناد دا دا سر وز دا چه وازون رو بوشی. حدیث کی رازی نا دا منادن او واس کون که با وازو کی او دا سی دا قرآن دا یاتون نا او دا گن و حدیث نا معلومی گی چه پاگی که با یو یو تا واس کی بل بل تا واس کی. ويوم يناديهم الله بو دعوازك واسطه ملائك جنتيان بيو بل تعوازك جنتيان بدو دخيانو تعوازك دو دخيان بجنتيانو تعوازك ذكي ولا نمي خير يوم التناد يوم تولونا مدبرين فدغ رضباني چه تاسو بوول شاكون کی ما لكم من الله من عاصم نبوی ستاسو دا پارا دا اللہ نا سوک بچکا ان کے تولون مدبرین حاربین تختیدون کی بے منڈا بکے میدان دا محشر را غنڈی دل دا دے کائنات و مخلوقات و پخپل دا خو دے رگران دا ملیک بور پسی را غنڈ بے کی یو روایت کی رازی ور بور پسی را جمع بے کی قیامات دا قیامت دا علامات و ندام یو علامہ دا چکم دے کی دی غرمت ایری نا غور بو سر غرمت ایری چکم دے کی شپت ایری نا غور بو سر شپت ایری راروان کڑی بی آغا دا یمن دا طرفنا دا عدن دا طرفنا دا اور راروانی و خلق بیر آپا مخ کڑی ملائک برا کس چی ونزل الملائکتو تنزیل سورت فرقان کی تیر شیو یوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائکتو تنزیل اسمانونا با دا وریدونا ڈک شی پدی کې ملائک را کوزیږي تب هم د دې لپاره را کوزیږي چې دی با منډې کې یو طرف ته بل طرف ته یو متولون مدبرین حاربین خو چې کوم طرف ته ځینو ملائک ولاړ دي هو یار ار څه کوي تاسو کوم طرف ته روان یې دی ویګنی مونږ ته بچته یو لار ملوشي او مونږ بر دې میدان نوزو ډیره سخت تر وزده حساب کتاب د الله سره ملاقات د الله سره سوال او جواب او دا سر وز چ حدیث کرالی کله چې دغه دروازه فیصله وشو نو اعلان کون کې بدلته اعلان کې دا مواس کون کې د आवाज بو کی او دا بوي چې خبردار وره یالا سعید فلان ابن فلان لانی د فلانی زی کامیاب شو خدا سے کامیاب شو سعادتا لا یشقا بعده ابدا چې دینه پس ودی بیا بدبخت نشي او دویم دا اعلان وره چې پلانه د پلانی زی قد شقیا شقاوتن پداسه بدبختیا سره غنن بدبخت شو او د هر سنه نو امید شو چې آینده د پاره بچ تاغه نیک بخت نشي یوم تولون مدبرین، تاسو باوڑا شاکا ان کی تیختکا ان کی، فما لکم من اللہ من عاصم، نبوی ستاسو رپارا تا اللہ دا طرف نسوک بچکا ان کے، ومن یدل اللہ فما لہو من حادو، او آغا سوک چی اللہ بلارے کو نبوی دا غدا پارا لارسما ان کے، حادی اللہ را لے گلے ہو دا مقابلہ شروع کرا، دا زد او عناد شروع کو، فا آغا زد او عناد کی دا حادی پا مخا کو، نو کلے وجلے ہو کلے دا کلی نشڑا لے ہو کلے دا غمر گری تا تکلیف ہونا، نو چی اللہ دا دے انسان دے حال تا گوری چی زد تا گورا، ما پیغمبر لے گلے دے، ما یو حق پرس او دائی پیدا کرے دے، دے ما ترا بلی زما دین تیرا بلی زما رحمت او جنت تیرا بلی، او دے سره مقابلی کی دے پا گٹو بانی ولی دے داغ خبر دا وگ نگری، نو اللہ وی صدقہ سی خوشا لے وی دے بیلا رکم دا اغتا سزا ملاوی گی رد اخبال عملو چی سنگ داغ عملو داغ نفرتو دا نبینا دا حق پرسنا چا وطنی غلار خودا چا اللہ ترا بالو دو سر دشمنی ساتلا دو سر بغض و حسد کو او پدغ کی آغا میشوالیو کو، نو بس اللہ پی مہر دا جباریتو لگا، و من یندل اللہ فما لہو من حال، اللہ وی سوکشتا جتا لار سمکی سوک نشتا، ولقد جاکم یوسف و من قبلو، او یقین راغلیو تاسو تا یوسف علیہ السلام مخکر دینا بالبیناتو فخکارا واضح دلائل سرا فما دلتم فی شکن، و ہمیشہ وی تاسو پا شکی زکا دا مصرو، او دا موسیٰ علیہ السلام نمخ یوسف علیہ السلام راغلیو داغا حکومت او بادشاہی تیر شیو داغا وقت نستاسو دا شک را روان، اما جاکم بی موسیٰ علیہ السلام ترسنگ جگر شروع وی دا فرعون و دا فراعنو، نو داس یوسف علیہ السلام سر بینی ہی دا دین سیواوی، اگا وقت کی مقابلہ دا دینم سختاو زکر چی کم بادشاہانو کم وزاراو کم مشرانو کم کشرانو اگا طول داسی و چیغی دا بنیانو عبادت تفراتو اگی ام دا دی فرائنو عبادت کو اگی تا بکتا پورتا کی دو دا اگی مجسمی بپرتی پا مصر کی او دا اگی پرستش و عبادت شروع، یوسف علیہ السلام دا اللہ توحید تاسو تا خود لیو، خو ما دلتم فی شک من ما جاکم به، ہمیشہ وی تاسو پا شک کی داغینا چراغلیو تاسو تا یوسف علیہ السلام پا غی سرا، حتی اذا حلکا تاسو دا شکوک روان دا شکونا و انکارا و دشمنی تاسو روانی تر دی پوری کلچه یوسف علیہ السلام حلاک شو، حتی اذا حلکا یعنی وفات شو اور دنیا نلارو، قرآن دا زیکی لفظ دا حلاکا ذکر کی حتی اذا حلکا، بعضی خلق با تابانی دا اعتراضو نکی کو پلانی تیوی وہ چھ ہلاک شو، نہ خو اللہ دی یوسف علیہ السلام پا بارکی بیدی دی حتی اذا ہلاکا کارو ما دا سوی چھ پلانی ہلاک شو شہید لپز میں یر شو یا میں اونوی یار دغن خوادو سو خبر ندی چھ شہید شوی دے او کنے دے شہید شوی دے وطا پورون خلی، وہ دا خو اللہ ویلی گورو دی یوسف علیہ السلام بارکی بیدی تر دی چھ اگا ہلاک شو دا کم دا کفر لپز دے دی با اکثر با باز خلق پورون خلی دا ولی جہل دے نا پوی دا حتی اذا ماتا حتی اذا حلکا کدا الفاظ رسو کوئی او یو سڑے دا اللہ پا علم کی شہیدی نو دے پا دے کفر دوزی نا شہید مر شو او مڑے مر شو نو کتر یو مڑی پا بارک کیو چی پلانے مر شو اگو روی اغتے مڑے ہوئی پلانے حلاک شو اگو روی پلانے حلاک شو وی شہید تے حلاک ہوئی نو اللہ پیغمبر بارکی ویلی جی حلاک شو حتی اذا حلکا و جہل دمو پا ملکی یو جہل خونتی قلتم نو تاسوی داوی چی لن یبعث اللہ من بعدی رسولان چری با رونلی گی اللہ پس تدنا بل نبی و پیغمبر تاسو تمقتی شو کذالک دارنگی یدل اللہ بیلاری کی اللہ گمراکی اللہ من ہوا مصرف مرتاب آغا سوک چی غزیاتے کون کی دے مشرک دے مرتاب و شک کون کی دے آغا وقت کستا مشرانو شکونه کردیو نو چه وست موسیٰ علیه صلاة و السلام راغی نو دیاغا شکونه دی کذالک یدل الله من هو مصرف مرتاب قانون مستمر در رب دی الذین یجادلون فی آیات الله هغه کسان چې جګړه کوي په آیاتونو د الله کې بغیر سلطان نه تاهم بغیر د څه دلیل نه چې راغلي د دې سره لګیا دی او خبرې کوي له مسره نشته د یو ځای نه خبرو کی د بل ځای نه خبرو کی پلانی کتاب کې راغلی دی پلانی کتاب کې راغلی دی قصې او خرافات راغستري دا حق پرست دی خلقو ته دا څه خبره کوي چې به دلیل او به علم خبره ولي کوي نبی سره دلیل دی رسول سره د الله بیان دی د الله وحده و سره هغه د الله له طرف نه مؤید دی کبر مقتن عند الله ډیر لوی د غصې خبره ده د الله سره و عند الذين امنوا او دا هغه کسانو سره چې ایمان راوړی دی دا خبره مه کوه تا له دلیل نشته تا سره قرآن نشته تا سره حدیث نشته تا سره علم نشته د یو نیک بنده خبره نشته د الله په نیز باندې د غصې خبره ده د مؤمنانو په نیز باندې د غصې خبره ده الله چې په خپل خپل توحید بیانې دلیل توحید بغیر د دلیل نه الله خپل توحید چې ته بیان قرآن کې تاسو وګورئ دا خو د مسلې د اثبات یو غټه خبره ده چې تا سره دلیل شته پیش کا کم دلیل لري سره عقل نقل وحی حلف سوره دلیل په قران کې نو تا سره څه دلیل ده به دلیل خبره ولیکه الله به خفه شي ستانه مؤمنان مسلمانان به نه خفه شي دا غی په نیز کې او دا غی په میاس کې هم داسې خبره نه چلیږي چې هغه به دلیل وي کذالک دارنگی یتبع الله مهر لگی الله على كل قلب متكبر جبار پہر یو زلو چه تکبر کون کے دے او جبار زور اور دے دلیل تا نگوری اگر دخپل جبر نکار اخ زلو دا فرعون متکبر ہو فرعون متکبر ہو دا اگر زلو متکبر ہو او ہر غصو کو چه دا حق سر تکراوی گی دا حق مقابلہ کی دلیل و سر نشتا س علم و سر نشته به دلیل لگیا دی به علم لگیا دی که زه خبره کومه نو ما سره دلیل شته ولی د الله پیغمبر دی موسی علیه السلام او موسی علیه الصلات و سلام سره وحده داغه خبره مضبوطه ده نو زما خبره مضبوطه ده نو تاسو سره څه دلیل دی چې به دلیل لگیا یې دا د رجل مؤمن بیان او تقریر او په لبیا فرعون هم لگیا دی خپل تقریر کوي د ده په مقابله کې وقال الذي آمن او يغسل جيمان راول يا قومي اي قوم ادم ان يخاف عليكم يقينا زيريكم پتا سبانه مثل يوم الاحزاب ده مثل دا غروز دلونه یعنی دا جزان او دا عذاب نه چې په شان دا غروز دلو دي مثل دا قوم نوح په شان دا حال دا قوم نوح عليه السلام او پشان دحال عادیانو و سمود او پشان دحال سمودیانو والذین من بعدهم او داغ کسانو جردین رسو و من لا يريد ظلما للعباد او ندی اللہ چی غواری ظلم پخت المخلوق بانی و یا قوم قوم دما انی خاف علیکم یقینن زیریگم پتا سبانی یوم التنادو داغ روزی چغنا یوم تولون مدبرینا اگر وذبانے چتا صبح واڑو لشی شاکہ ان کی مالکم من اللہ نبو استا سودا پارا دالانا من عاصم سخلا سون کے بچ کے ان کے و من یذلل اللہ اوا سوک چے لے بیلاری کی فمالہ من ہاد نبو داغ دا پارا سوگلار سمون کے ولقد جاءکم یوسف من قبل او یقینن راغلی او تاسوتا یوسف علیہ السلام د دین مخ کے بالبینات پد دلائل و سرا عقلیه و سرا پا معجزات و سرا فما دلتم پس همیشه و تاسو فی شکن پا شکی مما جا اکم به ده حق سنچ راغلی و ده تاسو تا پاقیبانی حتی ستاسو دا شکون روانو حتی تردی پوری اذا حلکا چه اگر دنیا نلال وفات شو قلتم نو تاسو ویلن یبعث الله من بعده رسولا پنا امیده کم دا خبر اکرا چه چره با رونه لیگه اللہ پس تدن بل پیغمبر کذالکا امدار رنگی خبر ادا یدل اللہ من هو مصرف مرتاب گمرح کی اللہ غسوک چه غوی زیاده کون که شرک کون که و شک کون که اللذین آغا کسان یو جادلون فی آیات اللہ چه جگڑی کئی پایاتون دا اللہ کے بغیر سلطان بغیر دس دلیل نہ آتا ہم راغ چراغلی دی سرا کبر مقتن عند اللہ دیر لو یرا د غسینا د اللہ سرا و عند الذین آمنو او دا کسانو سرا چی ایمان راوڑے کذالک یتبع اللہ دارنگ مہر لگی اللہ علی کل قلب متکبر جبار پہر یوزلو داغ متکبر چیوی جبر کو ان کے پخل کو